zich ook verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tot zover Bureau Buitenland. Zometeen Kunststof met Frank van der Linden. En hij heeft de gast de arrangeur en componist Bob Zimmerman. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Met Wouter Walgemoed. Opnieuw heeft een energiebedrijf faillissement aangevraagd. Anode Energie, met zo'n 14.000 klanten, heeft niet genoeg geld in kas om gas en stroom in te kopen op de dure energiemarkt. Anode is het vierde energiebedrijf in korte tijd dat omvalt. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over het uitstellen van medische behandelingen in de ziekenhuizen. In het coronadebat zei de PvdA dat het voor patiënten die wachten op een operatie eigenlijk al code zwart is. Het CDA wil speciale coronaziekenhuizen om personeel efficiënter in te zetten. En PVV en SP vinden dat er snel meer geld naar de zorg moet. In het Universitair Medisch Centrum Utrecht helpen sinds vandaag 60 militairen mee op de corona-afdeling. Dankzij de artsen, verpleegkundigen en het ondersteunend personeel kan het UMC Utrecht coronapatiënten overnemen van andere ziekenhuizen. En Sivan Hassan grijpt voor het derde jaar op rij naast de eretitel van wereldatleten van het jaar. De tweevoudige Olympisch kampioene moest de prijs laten aan de Jamaicaanse sprinter Elaine Thompson-Herah, die tijdens de Olympische Spelen in Tokio 3 keer goud won. NL Alert is het alarmmiddel van de overheid dat je waarschuwt en informeert bij een noodsituatie in jouw omgeving. Maandag 6 december rond 12 uur stuurt NL Alert een testbericht naar vertrekborden van het openbaar vervoer, naar digitale reclameborden en naar mobiele telefoons. Je hoort dan dit geluid. En je leest dat het om een testbericht gaat. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie. Ster. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en 200.000 euro. Tweedehands of nieuw. bolpianos.nl. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Geef een Primera Keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kun je zelf kiezen uit meer dan 100 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Iedereen verdient een podium, toch? Of flitst er nou toch iemand door je hoofd waarvan je denkt, nou, die niet. Hoe vrij denk jij? Word bewust van je eigen vooroordelen en durf buiten je bubbel te treden met het spel Vrijdenken voor Dummies. Nu gratis te bestellen op humanistischverbond.nl. Dus, hoe vrij denk jij? When I find myself in the best bit of us always has been and always will be. It is when we're backs against the wall. Stream nu op Disney Plus. Het driedelige event van regisseur Peter Jackson. Met nooit eerder vertoonde beelden. Ringo said that he thought we ought to just tell it like it is. I think we are. The Beatles, Get Back. Stream nu exclusief op Disney+. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Als op 7 december in heel het land de carillons klinken ter ere van prinses Amalia's 18e verjaardag, zit er één componist te glimmen van trots. Hij weet als geen ander hoe je met muziek het gemoed kan bespelen en levert, als het moet, tranen op bestelling. Hier is Bob Zimmerman. Kunststof. Uw presentator is Frank van der Linden. Bob, als je nou om te beginnen gewoon 5 seconden in je mond zou houden. Oké? Oké. En dan vraag ik jou dat ding waar je al je hele leven mee bezig bent geweest. Dat ding met die balletjes en die streepjes. Wat is muziek? Magie. Het is de enige magie die echt bestaat. De enige magie die echt bestaat. Want we snappen er nog steeds helemaal niks van. Jij ook niet? Totaal niet. Maar eigenlijk hoop ik het ook nooit te snappen. Ik begin gelijk te stamelen. Niet de huisspecialiteit. Hoe dat zo? Hoe kan het dat je pak een beetje een halve eeuw ermee in de weer bent, maar in de kern niet snapt? Nou, omdat je wel weet hoe je het maken moet, maar omdat je nooit begrijpt waarom het teweeg brengt wat het teweeg brengt. Waarom is mineur droevig? Kijk, iemand als Scherder die laat zien welke hersenhelft er dan op ligt, maar dat verklaart niet de emotie die wereldwijd aan een bepaalde muzikale kwaliteit wordt toegekend. Er zijn drie tonen, die zijn een mineurakkoord, en de hele wereld ervaart dat als droevig. Waarom? Geen idee. Ja, ja, ja. Wij spraken met de man met wie je hebt zitten praten over dat arrangement bij Adios Nino. Hè? Het wereldberoemde stuk van gespeeld door Karel Kreinhof bij de bruiloft van Willem-Alexander en Maxima. Hè? Hoe ging dat gesprek toen jullie met elkaar zaten te praten over de magie die moest leiden tot... Ja, maar dan heb je het niet over magie. Dan heb je over het feit dat een stuk van 8 minuten terug moet worden gebracht naar 3 minuten. En dat er een koor bij moet. En dat het iets minder ruig wordt dan het originele Argentijnse. Want het is voor een andere gelegenheid dan een kroeg met een tango. Ja. Hoe kunstig de tango's van Piazzolla ook zijn. Het moet aan iets anders beantwoorden dan Piazzolla. Dus het moet iets milder. Er moest een koor bij. Mm-hmm. Er mocht een koor bij. Nederlands Kamerkoor, fantastisch. En het moest wel worden ingekort. Maar Karel en het Spanjaard hadden al samen de inkorting voor me klaargelegd. Dus... Dirigent Spanjaard, ja. Dus ik stapte in oktober in een gespreid bedje. Heb het in oktober al gemaakt en ingeleverd en er nooit meer over nagedacht. Ja, nou, Jules van Hesse, dirigent, met wie je daarover in conclaaf bent geweest. Hè? Die zei bijvoorbeeld die arrangementen bij dat Adios Nino. Daar is dat koor dan al onbewust aanwezig in het begin? Niet onbewust. Bijna onhoorbaar. Nou, oké. Okay. Ja. Maar dat is cruciaal iets anders. En dat is inderdaad een ingreep die ik heb gedaan. Want toen ik de opdracht kreeg van er moet een koor bij, dan denk ik, oei. Dan denk ik, daar ligt een waanzinnig hoeveelheid kitsch op de loer. Want het wordt een galmend... De pathetiek moet je dan kunnen doseren. Dus rustig aan. En dan leert de psychologie... En dat is misschien de filmcomponist in mij, ik heb het al vaker verteld. Maar het moment waarop je de emotie toedient is veel belangrijker dan wat die emotie precies is. Het gaat allemaal over timing. Met andere woorden, je moet het niet voorkouwen aan het publiek. Dus als je de emotie van een koor wil, binnen deze context, dan moet je eigenlijk het publiek zichzelf laten betrappen op het horen van het koor. Dus hoe minder je de inzet hoort, hoe organischer het koor mee kan groeien met het gevoel. Okay. En dan mag het gewoon gaan donderen, want dan ben je al veroverd door de pathos van het koor. Ik laat het bewust niet horen, want we hebben het allemaal tussen onze oren zitten. Ja. En dan in maat 7, wat dan? Dan komen de tenoren het eerst mee met een bepaalde lijn in de altviolen, zeg ik nu uit mijn hoofd. En dan wil jij wat bereiken? Dat je dat nog niet bewust hoort. En dat het bewustzijn pas groeit met elke stem die erna inzet, tot het volle werk is. En dan mag je het horen, want dan is het je niet in je gezicht geslingerd. Maar dat is inderdaad manipulatie van de luisteraar. Ja, en Jules van Hesse, die zei tegen ons, hij wist precies, en nu gaan ze huilen. Hier, zo. Ja, nou, dat is te veel eer. Het verbaasde me niet dat ze gingen huilen op dat moment. Het verbaasde me niet. Nee, want je huilt niet op het moment dat je gewoon om je oren wordt geslagen. En Maxima vocht tegen haar tranen op het moment dat het koor heel groot was. Maar toen de muziek brak, brak zij met de muziek mee. Ja. Dan wordt precies die weer... En dat is niet iets wat ik gemanipuleerd heb. Dat zit gewoon in de compositie. Ja, ja, maar dus, dat jij daar een beetje mee jong leert. Ja, dat is... Ja, kijk, muziek is emotie en muziek is intuïtie. Maar er wordt wel vakmanschap van je geëist. Ja. En een filmregisseur die een film monteert zal niet naïef denken, nou, misschien is daar wel leuk, ja, of misschien is het daar wel leuk. Dus een traan, vat ik samen, is ook een ambachtelijk bereikt effect. Ja, en wij zijn er voor het snot en de tranen, vind ik. Ja, okay. En als er geen snot en tranen komen, hebben we iets niet goed gedaan. Waarom denk je dat ik het fragment niet wilde laten horen? Dat weet ik niet. Zeg eens. Er is iets wonderlijks als jij componeert. Want jij componeert niet zoals bijvoorbeeld een Stravinsky deed aan de piano. Of met een gitaar. Jij componeert in stilte tussen je oren. Ja. En, dat doen de meeste, hoor, volgens mij. Maar... Hoe werkt dat dan? Want jij hoort dus niet fysiek die muziek, jij hoort het... Jawel, alleen niet in trillingen op mijn trommelvlies. Maar ik hoor het wel. Maar wat je in je hoofd hoort... Als jij nu denkt aan een hit van ABBA, dan hoor je hem in je hoofd. Even denken, Ja, klopt. En laten we zeggen, een componist is iemand die in zijn hoofd de dingen verzint. Dus niet alleen maar passief zich herinnert wat andere mensen in zijn hoofd hebben gestopt. Maar het maken gebeurt ook in je hoofd. Zelfs mensen die aan de piano componeren maken het al vol in hun hoofd. Want die zijn niet, laten we zeggen, een soort slaaf van hun handen. Ja, maar hoe ver ga je met dat werken tussen je oren? Want... Naar ik begrijp, is de school betrekkelijk klein... waarin mensen zoals jij dat componeren zitten te doen... tussen die oren zonder dat allemaal gelijk op te schrijven. Dus dat... Nee, ik schrijf het juist heel erg snel op. Je schrijft het toch heel snel op. Maar niet met de piano erbij. Nee, want mensen die jou denken te kennen... die zeggen, hij doet dat eerst een hele tijd tussen zijn oren. Ik doe het tussen mijn oren... tot ik het idee heb dat het idee goed is. Ja, dat is wat ik bedoel. En dan snijf ik het heel snel op. Ja, nee, want kijk, heel veel mensen zitten te pielen aan een instrument... Ja. En dan nog eens en nog eens, maar jij pielt tussen je oren. Ik ben bang voor pielen. Ik ben bang voor dat mijn handen iets gaan bedenken... wat ze al 1000 keer gedaan hebben. Ja. Daarom moet het in mijn hoofd, want daar komen de Friese ideeën. Dus jij corrigeert de fouten die er naar jouw idee in zitten in je hoofd? Ja, allebei. Laten we zeggen, het idee moet goed zijn... en dat zet ik dan in een soort steno op papier... om het bij te kunnen houden. En dan komt er altijd heel veel foutverbetering. En dat is half in mijn hoofd, half schrijvend. Maar als ik het opschrijf, dan hoor ik het ook in mijn hoofd. Ik vind het ervoor... Alleen dan zie ik het staan en denk ik... die vies kan toch beter een G zijn. En dan op een gegeven moment speel ik het wel even. Of laat ik het in de computer even horen. En denk ik, nee, dat is eigenlijk wel goed... En het goede van een computer is, dat het is zo lelijk... dat je wordt nergens gevleid door mooie geluiden die jou bedriegen. En dat is een van de redenen waarom ik het niet aan de piano wil doen. Want je bent niet objectief als je iets zelf op de piano doet. Je moet het juist op je afkrijgen. Dus ik wil het graag even ook vergeten zijn. En dan de volgende dag weer gewoon even... met alle mechanische lelijkheid ervan op de computer even afdraaien. Oh ja, dat is een goed plan. Dat komt te vlug. Dat komt te laat. En dan ga je kneden en vormen en gewoon... Ja, en zoals een schilder die klap, loopt achteruit. Dan denk ik, dat schoen mag wel wat donkerder. Zo werkt het. Het is lekker om even in de keuken te kunnen kijken en dit op te kunnen snuiven. We gaan nu wel luisteren naar De Nieuwe Wildernis. Leid even in, wat is dat voor stuk muziek? De Nieuwe Wildernis, jullie hebben geloof ik gekozen de openingsmuziek van De Nieuwe Dance Wildernis. Dance of Life. Dat is een soort exposé waarin je als componist natuurlijk de gelegenheid hebt... om je plannetjes alvast op het vuur te zetten. En ik had al een aantal ideeën over. Ik heb dus heel erg lang nagedacht... wat je als filmcomponist kan doen in een film zonder personages. Want een vis is geen personage en een hert is geen personage. Het gaat ons niet om de psychologie van het hert... wat gewoon een conflict heeft met een mannetjeshert... en zegt, Henk, nou moet je toch eens goed luisteren. Ik vind het niet leuk zoals je met me omgaat, et cetera. Dat hert is. En als componist... moet je niet te antropomorf worden om het hert allerlei menselijke emoties toe te kennen. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel degelijk de emotionele laag representeren. Dus wat is muziek in een natuurfilm? Dit. Ja, in wezen ben je als componist ook publiek. En als componist heb je voorkennis van de film. Dus je wil het gevoel wat je zelf had toen je de film voor het eerst zag... versterken met muzikale middelen voor het publiek. En verduidelijken. Want er zit geen verhaal in. Het enige wat in een nieuwe wildernis een lijn is, is chronologie... van het voorjaar door de seizoenen heen terug in het voorjaar. Dus die cirkelgang kan ik componeren. En daardoor heb ik bijvoorbeeld besloten... de seizoenen elk een eigen muzikale eigenschappen te geven. Bob Zimmerman. Waarom heeft zo'n viool, hè, die je hier natuurlijk ook hoort, nou eigenlijk de meeste emotionele lading? Dat is een van de dingen die we niet weten. We kunnen het wel constateren. Waarom heeft een viool meer emotie dan een fluit? Hoe emotioneel een fluit ook kan zijn, dat weten we niet. Iets in dat timbre roept iets in ons wakker. En eerlijk gezegd, een te groot bewustzijn daarvan als componist remt je. Want dan ga je denken, er moet emotie komen, er moeten violen komen. En dat is natuurlijk geen goede gedachte. Want die violen moeten op het juiste moment komen. Om op het juiste moment die emotie, en bovendien welke emotie, er zijn 5 miljard emoties. Dus ja, muziek is emotioneel, maar emotie is iets wat niet alleen maar één plak van gevoel is en alleen maar huilen. Maar dat heeft zoveel lagen. En al die lagen van menselijke emoties kan je in muziek representeren. En nou ja, uiteindelijk is dat mijn drijfveer. Want ik ben er waanzinnig nieuwsgierig naar. Wat doet muziek en hoe bereik je dat dan? Als kind hoorde ik muziek, dacht ik, hoe maak je dat dan? Ik wou het zelf gaan maken, van het begin af aan. En waarom, weet ik niet. Ja. Jij bent ook iemand die bij tijd en wijle in de filosofie duikt. Tot ergernis voor velen. Ja, hoezo? Nou ja, ik kan erin doorslaan. Ja. Hoe raakt dat? Het komt er wel uit voort. Omdat denken en voelen zie ik niet als een tegenstelling. Ik zie het als elkaar aanvullende dingen. Je denkt wat je voelt wat je denkt, et cetera. En dat beïnvloedt elkaar constant. En als componist probeer je op bepaalde momenten je denken uit te schakelen, omdat denken je kan remmen. Dus als je met name het begin van een stuk, dan moet je eigenlijk in een soort gevoelsbaaierd gaan zwemmen. En gewoon niet denken van, oh, het moet een beetje zo. Oh, het moet. Hoe meer je boel laat gaan, dan is het denken pas eigenlijk je tweede schakel om te zeggen van, nou, dit is te veel, dit is te weinig, et cetera. Mm-hmm. Dus de corrigerende kant die het denken doet, moet hand in hand kunnen gaan met de intuïtieve kant die de creatie teweeg brengt. En wat heb je dan aan het lezen van pak een beet Kant of het lezen van Derrida? Nee. Je vroeg het en ik zat te denken, iemand als Harari heeft mij ongelooflijk plezier bezorgd. De auteur van dat magnum. Hè? Met name Sapiens, ja. En daar komen zinnen in voor als dat vond ik zulke eye-openers. Een vogel vliegt niet omdat hij het recht heeft om te vliegen, maar omdat hij ergens heen moet. En dus het hele denken wat wij als mensen voor onszelf hebben ontwikkeld, de geldigheid van het denken, is altijd veel relatiever dan je geneigd bent te denken. Want als menselijke soort, ik geloof niet dat in het dierenrijk veel aan rechten en rechtvaardigheid wordt gedacht. Maar de mensen hebben dat wel. En je ziet op dit moment ook, moeten wij vaccinatiedwang gaan toestaan? Nee, dan strijden twee rechten. Namelijk het recht tot integriteit van je eigen lichaam en het recht om anderen niet in gevaar te brengen. Of de plicht om anderen niet in gevaar te brengen. Ja. Dus dat is even dan. Maar omdat muziek zo met intuïtie te maken heeft, is het denken daar gewoon altijd een noodzakelijke. En de meeste mensen die denken dat ze het puur intuïtief doen, die denken zich helemaal gek. Alleen beseffen dat niet. Je hebt ook de muziek geschreven bij de film Suuskind, hè? Samen met Nando Ewig. Ja, ja. En even in een paar woorden. Suuskind was de man die in Hollandse Schouwburg, ja, eigenlijk in het verzet zat, ja, en hielp Joden te ontkomen. Ja. Wat wilde jij in die muziek leggen? Ja, dat wil je natuurlijk nooit helemaal op je uppie. Dat doe je natuurlijk samen met regisseur Rudolf van den Berg, met wie ik een aantal films heb gedaan en met wie ik een grote persoonlijke band ook heb. En je vertelt het historische verhaal, maar je vertelt ook de implicaties van iemand die gewoon de oversteek maakt en gewoon heult met de vijand om het juiste te kunnen doen. Mm-hmm. Om te kunnen redden, samenwerken met de bezetter. Dus je moet zijn half collaborerend, half reddend. Je moet zijn innerlijke gevecht horen. Ja. Bob, de bedoeling was eigenlijk ooit dat jij nooit zou bestaan. Dat besef is in de loop van mijn leven bij mij doorgedrongen. Mijn moeder had vermoord moeten worden, daar komt het nog op neer. Mijn moeder komt uit een eeuwenlang generaties Joodse familie uit Duitsland. Mijn grootmoeder en grootvader zijn in de jaren 10 van de 20e eeuw naar de Nederlandse komen niet gevlucht, maar hebben zich hier gevestigd. En iedereen had vermoord moeten worden. Ik ben van 48, dus nog maar 3 jaar na de bevrijding. En mijn moeder heeft het gered in de onderduik, is niet verraden, is niet opgepakt, is niet vermoord. En het besef dat dat had zullen gebeuren bij afspraak door een regerende macht, hè, de bezette, is zo absurd. Ik ben de eerste helft van mijn leven nooit bezig geweest met mijn Joodse roots. En toen dat besef eigenlijk begon door te dringen dat dat zo concreet was, ja, dan komt het, dan dringt het zich in je leven op een manier die. En mijn Joodse achtergrond is ook wel heel interessant. Ik ontdek steeds meer en meer familie uit die Duits-Joodse kant van de 19e eeuw. Ik zoom zelfs met mijn jongste zusje samen met mijn nieuwe familie in Amerika sinds een paar weken die we ontdekt hebben. We hebben elkaar ontdekt. Ja. Jouw moeder dus in de onderduik, hè? Een hele bijzondere vrouw die romans schreef, ja. Literaire biografieën wijden aan Rielke, aan Heine. En een biografie over Carrie van Brugge. Ja. Een vrouw van het woord. Hebben jullie ooit kunnen spreken over wat er in het verleden is gebeurd? Nee, dat wou ze niet. Dat is eigenlijk common ground bij alle Joden die de oorlog hebben overleefd. Het is zo'n zwarte bladzijde voor ze geweest. Emotioneel kunnen ze dat niet aan. Maar mijn moeder is wel altijd met de Judaïken bezig geweest. Dus ook op het literaire vlak. En naarmate de tijd vorderde werd iets makkelijk. Ik weet niet eens waar ze ondergedoken heeft gezeten. Het is eigenlijk gewoon, bijna bij alle Joodse families is het taboe om erover te praten. Heb je het ooit geprobeerd? Nee. Omdat je ook weet dat hoe harder je het probeert, hoe meer pijn het doet. Dus het was eigenlijk een contract van twee kanten? Ja. Nou, een je bij neerleggen. Een ongeschreven contract. Ja, dat is heel goed gezegd. Ja, ja. Ja. Ondanks, laten we zeggen, de zeer diepe band die wij hadden. Ik heb een hele fijne familieachtergrond. Maar je kon overal over praten. Ongelooflijke belangstelling in muziek. Is ook steeds modernere muziek uit de 20e eeuw gaan waarderen. En we konden overal over praten, maar niet over de oorlog. Ja. Carrie van Brugge is die filosoof met dat fantastische onderscheid tussen distinctiedrift. De mens moet zich onderscheiden, individualiteit tentoonspreiden. En symbiosedrift, het verlangen om op te gaan in de gemeenschap, een gezin, een voetbalclub. Het is het Joodse conflict in een notendop. Ja, toch? Absoluut. Ja, fantastische schrijfster. Ja. Zij was ook de heldin van mijn held, journalist J.L. Heldering. Ah, ja, ja. Van NRC. Die heeft mijn moeder goed gekend, overigens. Oh, ja? Ja. Ja. Ja, een wereld waarin die gelijkgestemden elkaar natuurlijk heel vaak en heel graag opzochten. Had jouw vader ook een plek in die wereld? Nou, mijn vader is een ander verhaal. Want mijn biologische vader en mijn moeder zijn gescheiden toen ik een heel klein jongetje was, jaar of 6. En mijn moeder is toen meteen hertrouwd, toen dat kon, met mijn stiefvader. En mijn stiefvader is eigenlijk altijd gevoelsmatig mijn vader geweest. Ik had weinig band met mijn vader Zimmerman, maar met mijn stiefvader Ige Foppa, ook een dichter, journalist, schrijver, had ik een zeer warme band. En goed volk, hè? Dichters, schrijvers, journalisten. Ik ben in een warm nest opgevoed, Frank. Ja. Dat kan het niet logen. Nee. Zeer, zeer, zeer bevorderlijk voor het maken van muziek. Je liet wel even doorschemeren dat er enig contact is of is geweest met je vader, je biologische vader. Nauwelijks. En daar had je niet of nauwelijks. Persoonlijk ook geen behoefte aan, begrijp ik. Er was geen band. Ik herinner me ook helemaal geen warme band in die paar jaar dat hij mijn vader was, zal ik maar zeggen. En die band was meteen warm toen mijn stiefvader in mijn leven kwam. Had je van vader wel iets muzikaals? Nee, wel van mijn opa Zimmerman. Dat was ook een kunstenaar die nooit kunstenaar werd van beroep. Die was een vriend van Desquio. De schrijver, de uitvreter. Precies. En die schilderde, heeft zelfs ook een roman geschreven, niet zo'n beste. En die had heel veel 78 toerenplaten, nam me mee naar het Rijksmuseum. Dus mijn opa Zimmerman is een belangrijke bron geweest. Maar niet mijn vader. Ja. En dus mijn moeder en mijn stiefvader zijn belangrijke bronnen geweest. Nou heb ik mensen gesproken, dat wil zeggen mijn collega Veronique Schoonmaker, die zeggen, als je deze man opsluit in een hondenhok met een trompet, dan speelt hij 24 uur later trompet. Dat is ongeveer de aanpak. Ik heb wel eens een trompet in huis gehad. En de toner van C is er wel uitgekomen. Ja. Maar de trompet was niet mijn instrument. Maar ik ben inderdaad vrij makkelijk handig op een instrument. Ja, ik heb ook niet zo vaak mensen gelezen over een vriend die zulke lovende dingen zeiden over hun kameraden. Heb ik ze natuurlijk wel op uitgezocht. Ja, Henke Gidar, die oprichter is onder andere van het Schönberg Ensemble. Die zegt, deze man is eigenlijk gewoon geniaal. En krijgt daar in Nederland te weinig credits voor. Ach, wel nee. Hoeveel credits moet je hebben? Ik ben heel erg verguld met de credits die je krijgt. Maar als je een miljoen hebt, waarom zou je dan 2 miljoen moeten hebben? Dan houdt het nooit op. Nog meer credits, dan word je diep ongelukkig. Dan is het nooit genoeg. Dat speelt. Wat bevredigt jou dan ten diepste? Dat mensen genieten van de muziek die ik bedenk. En hoe zie je dat? Laat ik het met een ander voorbeeld van iemand anders en mijn eigen genot. Een paar jaar geleden hoorde ik Murray Pariah in het Concertgebouw. Pianist, Chopin-specialist. Hij speelde Beethoven 32e sonate, wat een magisch werk is. Wat er in de zaal gebeurt, is niet te beschrijven. Die zaal wordt één persoon. En ik bedacht op dat moment, te midden van mijn tranen, 200 jaar geleden heeft een stokdove Beethoven dit stuk bedacht. Op een perkamentje met een gans veer opgeschreven. En 200 jaar later zit een zaal van mensen te beleven wat hij beleefd heeft. Over 200 jaar heen, zonder tussenkomst van elektronica of wat dan ook. Er zit gewoon een man piano te spelen, wat iemand 200 jaar geleden. Die magie, ja, en daar hoef ik ook veel niet meer van te weten waarom dat zo werkt. Het feit dat het zo werkt is gewoon zo'n grote beloning. Ik zou geen grotere beloning weten dan iets bedenken waar mensen heel erg gelukkig van worden. In hoeverre geloof je dat het nou biologisch bepaald is? Hè? Er is zo'n theorie van de hartklop van de moeder hoor je als je als foetus in die schoot ligt. Ja, iedereen hoort de hartklop van zijn moeder. Ja. We weten het niet, Frank. We weten het echt niet. Volgens mij wil je het ook niet, hè? Als componist wil ik het niet. Als denker wil ik het wel. Maar als componist zou het me remmen. Ja. Want dan wordt die intuïtie te vaak verdrongen door remmingen van verstand. En die remmingen die moet je op het juiste moment toepassen. Je moet het helemaal laten vloeien en dan ontzettend veel zelfkritiek erop loslaten. Je zegt, ja, dat kan ik beter. Daar wordt het beter van. Ja. We gaan straks even naar het nieuws van 8 uur luisteren. En dan wil ik na 8 uur met jou een uitspraak bespreken die wij optekenden. Een hele curieuze. Kijk, die oren van Bob Zimmerman, die zou ik er het liefst afschieten. En ik ben heel benieuwd. Neef? Ik ben heel benieuwd of jij weet waarom mensen dat soms geneigd zijn te zeggen. Dat jouw oren van je hoofd moeten worden geschoten, Bob Zimmerman. Ja, dan zit er altijd nog een inwendig gehoor in. Door die flapjes die kunnen we wel af. Tot zo. NPO Radio 1. 8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over het feit dat steeds meer patiënten met ernstige aandoeningen moeten wachten op hun behandeling of operatie. In het coronadebat zei de PvdA dat het voor patiënten die wachten op een operatie eigenlijk al code zwart is. Het CDA wil speciale coronaziekenhuizen, zodat het personeel efficiënter kan worden ingezet. PVV en SP vinden dat er snel meer geld naar de zorg moet. Voor de 4e keer in korte tijd is een energiebedrijf omgevallen. Anode Energie, met zo'n 14.000 klanten, vraagt faillissement aan. Het bedrijf zegt dat er energie was ingekocht bij een partij die zijn verplichtingen niet nakomt. En Anode heeft te weinig geld in kas om nu opnieuw gas en stroom in te kopen op de dure energiemarkt. De klanten van Anode zijn hun betaalde voorschotten waarschijnlijk ook kwijt. De kans is groot dat ze bij een nieuwe aanbieder meer gaan betalen voor gas en licht. In een hotel in Utrecht komen extra opvangplekken voor asielzoekers. Om de capaciteit uit te breiden komen er stapelbedden. En volgens de gemeente kunnen er dan 350 mensen worden opgevangen. Het COA verwacht dat de asielzoekers volgende week naar Utrecht komen en dat ze er een half jaar kunnen blijven. Overal in het land zoekt het COA naar extra capaciteit, omdat de asielzoekerscentra overvol zitten. In de centrale opvanglocatie in Ter Apel is het al wekenlang te vol. En Shivan Hassan is niet wereldatlete van het jaar geworden. Dat werd de Jamaicaanse sprinter Elaine Thompson-Herah. Zij won tijdens de Olympische Spelen in Tokio 3 keer goud. Hassan won 2 keer goud en 1 keer brons. Ze werd wel in oktober Europees atlete van het jaar. Het weer, het waait hard, vooral aan zee soms stormachtig met zware windstoten. Verder buien vanavond en vannacht. De kans op natte sneeuw neemt toe. Vannacht minima rond 2 graden. En ook morgen buien en dan is er ook af en toe zon. Het wordt morgen 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Kunststof. Ja, ik zit hier met een veelvraat, een omnivoor, een alleskunner, een 1000 kunstenaar, zeggen vrienden en kennissen en collega's. Het is werkelijk afschuwelijk. Hij vindt het zelf in ieder geval afschuwelijk, toch? Ja, hij zegt ook niks meer. Kijk, hij kan een budget-bolero schrijven. Dat wil zeggen, de bolero van Ravel samengeperst, teruggebracht gewoon tot 3 minuten. Ja. Hij kan een stukje muziek maken waarin hij 40 citaten van filmscores verwerkt binnen 5 minuten, geloof ik. Hè? Minder zelfs, ja. Minder. Hij kan aan 2 opera's tegelijkertijd werken momenteel, naast nog 16 andere dingen. En dan is hij ook nog toonmeister. Kan net zo goed Burt Bacharach opnieuw arrangeren als dat hij samenwerkt met Tim Knol. Zo'n man dus. En hoe zou het nu kunnen zijn dat er toch mensen zijn die zeggen, schiet de oren van Bob's hoofd af, wat mij betreft? Nou, misschien vonden ze mij te kritisch. Want ik denk dat ik weet wie dat zei. En dat was in verband met de repetitieprocedé voor een theaterprogramma. Ja, en dan heb je zangers en je werkt met die zangers en dan hoor je dat een zanger misschien wel een foute noot zingt, of misschien wel iets te hoog of te laag. Ja. En dan is het mijn taak om er kritisch op te zijn. Als ik alles mooi zou vinden, dan zijn we 5 minuten uitgerepeteerd en wordt het nooit wat. En dan is er op dat moment met jou ook eigenlijk, begrijp ik, niet te praten. Dan kun jij, dan kun je gewoon zeggen, jongens, dit is een foute noot. Ja, natuurlijk. Een foute noot is een foute noot. Geen als die foute noot mooier is dan de goede noot, dan heb ik geen bezwaar tegen een foute noot. We praten zo door over het vak van muziek schrijven voor Namport. Welk genre, Namport, welk orkest, Namport, welk soort muzici, hè? Klassiek, pop, whatever. Maar er is ook voetbal vanavond. Feyenoord Heracles, een inhaalwedstrijd zoals dat heet. En met commentaar van Ragnar Niemeyer. Kom er maar in. Nou, dat was nog eens een aankondiging. Goedenavond. Ja, we zijn ruim 3 minuten aan de gang in de Lege Kuip in Rotterdam. En het speelbeeld is voorlopig zo dat Feyenoord de bal heeft. Rotterdammers met 2 nieuwe namen. Met Geertruida als vleugelverdediger en Jahan Baks als vleugelaanvaller. Daar is het eerste schot op doel van de Rotterdammers vanaf de rand van het strafschopgebied. Guus Til, linkerkant van het veld. Maar de bal makkelijk gepakt door Janis Blaswieg. Doelman van Heracles dat de 14e staat. Maar dat hij de afgelopen jaren toch steeds een puntje wist te pakken. Feyenoord is wat dat betreft gewaarschuwd voor deze tegenstander uit Almelo. Die doorkomt aan de linkerkant. En eens kijken of die bal dan misschien nog naar de spits toe kan. Dat is Sinan Bakis weer eens in de basis. Nee, gevangen door doelman Marciano van Feyenoord, de Israëliër. Omdat Bijlo nog altijd niet fit is. En Feyenoord kan vandaag bij een overwinning heen over PSV. Dan wordt het tweede voorlopig in de Eredivisie. Komt het op 32 punten. PSV heeft er 31. Maar ja, dan moet je winnen. Dat lukt afgelopen weekend niet tegen Twente. Dat werd 0-0. Dat is nu ook de stand tegen een regiogenoot van Twente weliswaar. 0-0 tegen Heracles. Dankjewel, Ragnar. Misschien tot wat later. U luistert naar Kunststof vrijwel dagelijks op Radio 1 over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Vanavond de Bob Zimmerman, alleskunner op muzikaal gebied. Hij schreef een carillonstuk vanwege de 18e verjaardag van prinses Amalia. Het wonderlijke is, de goede man heeft het zelf nog niet gehoord. Nee, hoe zou dat kunnen? Ja. Want het is nog niet geopenbaard. Het wordt pas op haar verjaardag geopenbaard. Dus het zit nu op papier, het zit tussen je oren en ja, je bent heel benieuwd. Er zijn een aantal Bijardiers al het aan het studeren. Maar je pakt een cadeautje ook niet een week van tevoren uit. Dus ik kan het wel in mijn hoofd horen. En, maar concreet een carillon horen. Ik ga de première horen op 7 december om 4 uur in Den Haag. Als ik het eerste exemplaar van de partituur overhandig aan burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. En toch wil ik het beter snappen. Hoe kan je nou controleren, aanhalingstekens Bob, of zo'n stuk geslaagd is als je het zelf nog niet hebt gehoord, behalve dan tussen je oren? Nou, dat kan je dus ook niet constateren. Maar waarom neem je dan het risico dat je straks misschien iets hoort, wat ook heel Nederland hoort, waarvan je dan denkt, ja, het zit toch een rare zwakke passage in? Nee, maar die zit er niet in. Althans, dat vind ik niet. Maar daar hoef je het niet voor concreet te horen, want dat is mijn ambacht van componist. Als jij een toneelstuk zou schrijven en je schrijft de zinnen op en je zit pas op de première te horen hoe de acteurs het uitspreken, dat is misschien wel een goede vergelijking. Aha. Dan kan je horen of jouw zin werkt in de mond van die acteur. Maar Nou wil het toeval, het toeval wil altijd wel iets. Dit is helemaal geen stuk met een soort eenmaligheid. Dit wordt door het hele land op al die carillons die je doen gespeeld. Dus als jij in Schin op Geul zit bij een carillon, of je zit in Arnhem-Muiden bij het carillon, of in Amsterdam van Den Haag, dan hoor je hele verschillende stukken. Want dat stuk dat gaat een synthese aan met de stadsgeluiden. Ja, maar bovendien, daar zitten gewoon mensen te spelen die niet met mij gebeld hebben hoe ze het zouden moeten spelen. Dus die hebben de volledige vrijheid om het stuk te spelen zoals zij het mooi vinden. En dat is het wezen van muziek. Je overhandigt jouw bedenksel aan de uitvoerende. Ja, ja, ja. Eén ding heb je wel gedaan, bij mijn weten. Je bent er, geloof ik, al de Westerkerk opgegaan, toch? Beschrijf even. Ja, nou, kijk, normale mensen weten niets van carillons. Want wanneer zie je nou een carillon van dichtbij? Nou, alleen als je een kerktoren beklimt. En je hoort wel een carillon en je weet wel. Kijk, de perceptie van een carillon is altijd te midden van stadsgewoel, ergens uit de verte. Ja. En dan heb je een feestelijk. Ja, het is ook heel Nederlands. Het zo je raam binnen. Ja, heerlijk. En, maar als je professioneel voor de carillon wil schrijven, dat kan je niet uit een. Ja, er is wel wat over te lezen. Maar dan moet je met een Beyerdier gaan praten. En ik heb een ongelooflijk fijn gesprek gehad met Boudewijn Zwart. Mm-hmm. Dus de Beyerdier, onder andere van de Westerkerk in Amsterdam. En die zei, komende dinsdag speel ik een uur mijn vaste carillonconcert. Ga maar mee. Kom mee naar buiten allemaal. En dan beklimmen we de Westertoren. 14 doodenge trappen, mag ik wel zeggen. Je staat ongeveer 60 meter boven het begane grond. Hijgend en puffend. Jij sjouwde jouw en bon point, zoals de Fransen zo mooi zeggen. 73 jaar buikje mee naar boven. Ja. Ik stierf niet, dus het valt nog wel mee. Ja. Maar het is een onwaarschijnlijke kick. Het was mooi weer en er is een balustrade vlak onder de speeltafel, waardoor je gewoon ongeveer over het hele land kan kijken. En de zin, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn, dat resoneerde diep in mijn ziel. Ik ben geboren, getogen en alleszins Amsterdammer. En de Westertoren, beneden de plaquetten van Johnny Jordaan en Willy Alberti. Ja, dan zit ik al meteen met een dikke keel. Ja. Ja, het is een wonderlijk bestaan dat je leidt met het ene moment dat, het andere moment die opera's. Pak er eens één uit. Wat voor opera werk je bijvoorbeeld aan? Op dit moment letterlijk werk ik aan een opera genaamd Trein met een lange ei. En dat is een opera over een historische Utrechtse dame uit de tijd van de 80-jarige oorlog. Mm-hmm. Trein van Leemput. En die heeft als verzet tegen de huurlingen en de Spanjaarden zelf, heeft zij de Vredenburcht gesloopt met dames en een pikhouwelen. Een keno? Een soort keno, maar met een heel groot hart. En wij spelen dat dus in juni in Tivoli-Vredenburg, letterlijk op de plek waar het gebeurd is. Ja. En in de parkeergarage van Tivoli-Vredenburg zie je nog een muur van de oude Vredenburcht. Dus as close as you can get. En dat is een opera, die heb ik af in de zin van zang en piano. Dus ik begin nu deze dagen aan de orkestratie. Dan heb ik dan over 2 maanden af. En dan is die opera klaar om gerepeteerd en uitgevoerd te worden. Ja. Nou, blazen er in je nek natuurlijk hele legioenen operaschrijvers. Zoals er legioenen strijkkwartetschrijvers in je nek blazen. Als je dat eens doet, heb je ook gedaan, een strijkkwartetschrijver. Ja. Vond ik heel moeilijk. Je waagt je dus aan allerlei dingen waarin door andere enorme reputaties zijn opgebouwd. Als je zo breed bent, hè, heb je dan toch niet af en toe last van het idee, kan ik dat wel op het niveau dat eigenlijk gewenst? Nee, daar heb ik geen last van. Dat is misschien een hubris waar je gek van wordt. Maar hoogmoed, ja. Ik kan je uitleggen dat ik als muzikantje, een jaar of 23, door toeval in de theaterwereld verzeild raakte en waar onmiddellijk alle schellen van mijn ogen vielen en ik het voelde, hier hoor ik thuis als muzikant. Ja. Ik hoor in het theater. Ik ben een theatermuziekman, muziektheaterman. In elke hart, elke nier, elke alvleesklier, galblaas. Ja. Elk orgaan wat ik bezit is muziektheater en theatermuziek. En hoeveel uur per dag doe je dit? Zoveel als nodig. In de praktijk moet je veel meer mailtjes, telefoontjes, vergaderingetjes, et cetera, doen dan je lief is. Ik kan het stretchen tot grote lengte. Ik kan met weinig slaap toe. Maar het moet wel altijd af. En het moet altijd op tijd af. En die discipline, die bezit ik. Ik ben nog nooit van mijn leven te laat geweest met een opdracht. Omdat, de moment dat het een beetje eng wordt, dan ga ik stretchen in de aantal uren wat ik heb. En dan zorg je dat het af is. Jouw vriend Henk Gitaar, eerder geciteerd, die zei, hij heeft privé veel voor zijn kiezen gehad. Langdurige ziekte en overlijden van zijn echtgenote. Ja. Hij bleef keihard doorwerken, naast haar verzorgen. Ja. Ik zeg wel eens, Bob, jij moet beter voor jezelf zorgen. Voor je lijf. Neem een huisdier. Hij had vroeger een kat. Ga eens een wandelingetje maken. Bob zou meer rust moeten nemen. Nee, helemaal niet. That's not me, zal ik maar zeggen. Ik loop naar de auto, dat is mijn lichaamsbeweging. Nee, dat is een flauwekul. Ik zou meer lichaamsbeweging moeten doen. En ik ben te dik. En ik zorg heel erg goed voor mezelf. Ik ben gedisciplineerd, ik ben netjes, ik drink niet, ik rook niet. Ik slaap te weinig, ik beweeg te weinig. En voor de rest gaat het heel goed met mij. Ja. En is muziek van een geneeskrachtigheid waar je gek van wordt. Ja, maar goed, bedoel, mensen kunnen op een gegeven moment zo ziek zijn dat geen muziek er tegenop kan. Hè? Maar dat kan altijd. Kun je muziek velen als er zo'n verdriet is? Als de dood er is? Ja, wat voor muziek konden jullie velen? Alle muziek. Muziek is een troostrijk medium. En ook na de dood van mijn vrouw is het de muziek geweest die me overeind heeft gehouden. Maar ook een volwassen omgang met het verdriet en met het gemis en met het overlijden. Daar zijn we samen heel volwassen in geweest. Wat is dat, volwassen met de dood omgaan? En niet voor weglopen. En niet zo, het niet ontkennen. En het verdriet, ja, dat is weer zo'n cliché, in het gelaat zien. Ik ben nooit weggekropen voor mijn verdriet. En dat komt ook omdat de muziek mij emotioneel volwassen heeft gemaakt. Dat is niet een eigen verdienste, dat is een weerdegang door je hele bestaan heen. En ook de gezamenlijkheid. Zij was een theatervrouw, theaterwetenschapper, met een grote liefde voor muziek. Ik was een muziekman met een grote liefde voor theater. Dus op dat punt waren we behoorlijk yin en yang, zal ik maar zeggen. En we hebben 30 jaar een grote liefde gehad. En die is als zodanig voorbij. Ja. En als er dan zoveel liefde voor muziek is, hè, hoe kies je dan de muziek voor de plechtigheid? Ik bedoel, dan is er zoveel waaruit je. Omdat je bij de plechtigheid haar wil celebreren. Wie zij is. Dus dan is ze zowel Tristan als Kate Bush. Echt waar? Echt waar. En waarom niet? Ja. En ook live muziek. Er is door een hele dierbare jonge vriendin van ons prachtig live gezongen. Liederen van Richard Strauss. En en heel veel bloemen op de kist. En heel veel liefde en heel veel verdriet. Ja. Weet je zelf overigens, Pop, wat er ten gehore moet worden gebracht als je interesseert sterft. Me totaal niet. Ik zal er niet bij zijn. Interesseert je niet? Nee. Misschien dat tegen de tijd dat ik gewoon magerijn zie naderen, dat ik dan aan mijn jongste zusje die executeerde zal zeggen, doe dat maar. Maar het interesseert me inderdaad. Mijn dood interesseert me namelijk zo niet. Nee? Ik ben er niet meer. What else? Ik bedoel, wat wel leuk is, ik kom natuurlijk wel gezellig samen in hetzelfde graf te liggen. Dat vind ik een heel gezellig idee. Ik moet even terugdenken aan een ontmoeting die ik mocht hebben voor de Volkskrant met Frits Bolkestein, die ook altijd zei van het interesseert me niet, maar die is natuurlijk wel een paar dagen ouder inmiddels. Ja. En die een cantate van Bach toch wilde laten horen. Goed. Ze zullen wel dingen van mij laten draaien. Ja. Dat, daar zat ik nou op te wachten. Ja, maar dat vind ik, ja. Daar wil ik juist niet over gaan. Maar wat is iets waarvan je zegt, ik zou er vrede mee kunnen hebben als ze dat van mijn hand zouden laten horen? Oh ja, er is zoveel. Mijn god, ik heb er nooit het begin van de gedachte aan gewijd. Zal ik erover gaan nadenken? Doe eens hardop, zachtjes. Er is één stuk waar ik zelf heel erg dol op ben. En dat is een stuk uit een film die het nauwelijks gehaald heeft. Die heette For My Baby, ook van Rudolf. Rudolf van den Berg, ja. En die heeft wel Gouden Kalveren gewonnen. En dat was soort tegen alle klippen op die productie doorzetten. En het stuk aan het eind, waar ik zelf heel erg trots op ben, zit zelfs maar voor de helft in de film, omdat er geen geld meer was voor een nieuwe filmrol voor de volle lengte van het ding. Zo stom zit dat. Oh, ironie. Ragnar Niemeyer, er is gescoord bij Feyenoord Heracles. Er is 2 keer gescoord in de Kuip. Er is 1 doelpunt dat telt. En dat doelpunt is na een kwartier voor Heracles uit Almelo. Sinan Bakis heeft de goal gemaakt na een slechte breedtebal van Geertruida. De vleugelverdediger van Feyenoord aan de rechterkant speelt de bal richting het centrum. Daar zit Azawi tussen, omdat de verdediging van Feyenoord net niet bij die bal kan. Die is te kort. Dan Senesi, die loopt te stuntelen achterin. En dan is het Sinan Bakis die de bal onder de doelman van Feyenoord, Marciano, doorschuift. Het gebeurt allemaal echt een minuut nadat we lang hebben moeten wachten op een afgekeurde goal uiteindelijk van Feyenoord. Want de bal ging erin via Sinisterra. Maar er was blijkbaar een overtreding gemaakt. Hij ging zelf naar het scherm toe, scheidsrechter Bas Nijhuis, om zich te vergewissen van die situatie. Het was een moment met Galiata die de bal verloor aan Jahan Baks. Toen kwam er een voorzet. Maar er werd gezegd, het is een overtreding van Jahan Baks. Die duwt zijn tegenstander opzij. Dus die voorzet had niet mogen komen. En dus telt de goal bij de tweede paal van Sinisterra ook niet. Daar kun je over discussiëren. Dat kon je veel minder over die goal van Heracles. Dat is de enige die dus telt en op het scorebord staat. Na 16,5 minuut is het zeer verrassend in Rotterdam. 1-0 dus voor Heracles. Ja, ik ben terug bij Kunsthof met Bob Zimmerman, die de muziek zelf is. Hij was, ik vermeld dat maar gewoon weer even, jarenlang pianist en orkestleider bij de shows van Zet Gaikema. En hij maakte de arrangementen voor 2 cd's van prinses Christina. Bent u er nog? We kunnen geloof ik nog 141 andere wapenfeiten noemen. Maar we gaan luisteren. We gaan luisteren naar Jews in Hollywood. Wat is dat? Oh ja, dat is zeer recent. Dat was op het concert afgelopen zondag, helaas zonder publiek. Dat is een Chanukah-concert 2021. Ik bedoel, ik ben geen religieuze Jood, maar ik hou wel van het Joodse en de rituelen en de schoonheid van de vieringen. Ik zal nooit kosher eten en ik zal nooit fantaseren dat God bestaat, want dat is voor mij niet waar. Maar het Joods zijn impliceert toch ook wel staan in een traditie, wat je er ook van vindt, hoe kritisch je er ook in kan zijn. En zo gaan een concert is voor mij een van de hoogtepunten van het jaar. En er komt prachtige muziek, soms heel sentimenteel, soms heel geavanceerd. En wij hadden daarin, heeft Jules bedacht, een instrumentale insert genaamd Jews in Hollywood. Jules van Hessen, hè, dirigent. Ja. Jules van Hessen. Maestro Jules, met zijn Maestro Jules Orkest. En het grappige is dat Jews in Hollywood 2 Gooise componisten behelst, in dit geval. Namelijk John Williams, in de zeer Joodse film Schindler's List. Maar die had in ieder geval een Joodse regisseur. We hebben daarin de grote Morricone uit Once Upon a Time in America, Deborah's Theme. En we zouden een derde deel hebben gedaan van een drieluik, namelijk de Joodse componist Bernard Herrmann, mijn grote idool, uit North by Northwest, zijn Fandango. Alleen omdat we zonder publiek online moesten gaan, moesten we het programma inkorten. Dus het is gebleven bij Morricone en John Williams. Ja. Het is wel een heel mooi, het rijmt heel erg mooi tussen Schindler's List en Deborah's Theme. En je hoort Dimitar Chernikov op viool en Roland Duinen op cello en het Maestro Jules Orkest beeldschoon geregistreerd afgelopen zondag. Ja, als u denkt dat smaakt naar meer en daar kan ik me alles bij voorstellen, dan kunt u na Kunststof 8:30 naar www.chanukah.nl. Ik spel Chanukah. Chanukah, ja. Zo is dat. En dan kun je dat live bijwonen. Hè? Gewoon even aanklikken en dan kunt u dat hele stuk in totaal. Hoe lang duurt dat, Bob Simmerman? 8 minuten. Ja, dat is toch wel fijn om dat te zien. Het is een concert van een ruim een uur. Ja, want je zat er zo doorheen te praten dat we die hele viool niet meer konden horen. De viool hebben jullie niet ten gehoor gebracht. Ja, we waren al bij de cello. We waren al bij de cello. Deborah's team. Eer in toekomst. Roland Buinhoop cello. Ja. Hey, wat is nou iets waarvan je zegt, ik heb het wel geprobeerd, kan het niet? Ligt ook niet in mijn macht, hoor, dit. Ik ben een hele grote jazzliefhebber en het is niet mijn sterkste punt zelf als uitvoerende of als arrangeur. Dat zou ik best willen, maar op een gegeven moment moet je erkennen dat je eigenlijk een schaker bent die de zetten wel weet, maar geen 20 combinaties vooruit kan denken. Ik zou willen dat ik het kon. Ik kan het niet goed. Ik kan het faken. Je zou hem in een combo kunnen neerzetten. En dan kan je 5 minuten denken, ja, dat is best wel aardig. Mm. Na 5 minuten denk je, laat dat iemand anders doen. Ja, en waar zit het tekort dan? Als ik dat wist, kon ik het. Nee, serieus. Ja. Dat is de clue. Ja. Want dan kon ik erheen studeren. Ja. Iets, er zit dan kennelijk een soort blokkade die ik niet kan verklaren. Om diezelfde reden kan ik niet duiken. Ik durf best te duiken, maar op het moment dat ik duik gebeurt er iets in mijn lijf waardoor ik niet duik, maar spring. En dat voltrekt zich buiten je omhaast. Dus ik heb als jochie van 15 al in jazzclubs saxofoon gespeeld en geïmproviseerd en jazz gespeeld. Het werd nooit beter dan dat. Ik weet niet waarom niet. Nou zit ik je als interviewer al een minuut of 55 te vervelen, want ik weet er veel te weinig vanaf natuurlijk. Maar met wie zou jij nou heel graag eens een keer een gesprek over muziek hebben die je nog niet hebt kunnen ontmoeten, met wie je nog niet hebt kunnen werken? Nou, dat zou Leonard Bernstein zijn geweest. Maar de enige die nog leeft in dat genre zou dan Burt Bacharach zijn, die inmiddels 93 is en heel erg oud is geworden. Maar dat zijn idolen waar ik gewoon als een bakvis tegenop kijk. Waarvan ik denk, dat zijn halfgoden, zo niet hele goden. En ik heb het voorrecht gehad de vierde Mahler te horen live van Bernstein. En ik was achter het orkest geplaatst, want het was helemaal uitverkocht. Waardoor het gewoon niet om aan te horen was qua onbalans. Maar ik heb Je kon Lenny zien. Mijn idool zijn snuit kunnen kijken. Want ik kan gewoon zeggen, de West Side Story is ongeveer de reden dat ik de muziek professioneel ben ingegaan. Ja. Ik was er totaal door geobsedeerd. En Bernstein is voor mij een representant van wat ik waanzinnig vind aan muziek, maar ook hoe muziek je leven is. En dat is? Er is bijna geen verschil tussen je bestaan en je muziek. Zonder dat je, ik bedoel, ik ben geen nerd. Ik hou verschrikkelijk van muziek en ik maak het heel erg graag. Maar ik hoor het ook heel erg graag. Ja. En ik kan ook heel erg bewonderen wat anderen doen. Ik ben niet jaloers op iemand die veel beter is dan ik. Ik kan iedereen aanbevelen om via YouTube te kijken naar de tv-programma's die Bernstein heeft gemaakt over muziek voor kinderen. Ach man, ja, dat is. Als hij kinderen uitlegt wat hij deed en hoe het werkt. Ja, ja, ja. Dat is geloof ik al 60 jaar oud inmiddels, of daaromtrent. Maar het is nog steeds maatgevend. Ja. En hij was inderdaad het voorbeeld van, je kon hem achter een piano zetten en dan zong hij waanzinnige liedjes. Maar als hij Mahler dirigeert, dan is er ook maar weinigen die hem dat nadoen. Misschien ook wel heel erg goed, maar Leonard Bernstein is een muziekbeest. En daar heb ik me aan kunnen optrekken in mijn puberteit. En wat zou je hem dan vragen als hij hier zat? Hoe doe je dat nou? En daar had hij ook geen antwoord op gehad. Dus waar wij mee begonnen. Ja. We weten het niet. Het overkomt ons ook een beetje. Kijk, wat is nou componeren? Dat is, er schiet je muziek te binnen. Ik heb ook geen compositie gestudeerd, omdat ik denk dat je niet componeren kan leren. Je kan alle aspecten van het ambacht kan je leren en studeren, maar hoe je moet componeren kan je niet leren. En het lullige is, het schijnt echt waar te zijn, dat jij ook nog veel bedenkt onder de douche ook. Clichématiger kan het niet. Het begin van Amalia heb ik onder de douche bedacht. Het schoot mij te binnen onder de douche, zoals zo vaak. En wat ik dan doe, is me heel snel afdrogen en het heel erg snel loopen in mijn hoofd. Zelfs hardop, even voor mezelf zingen. Totdat ik gewoon draaiend van het water. Doe het eens, even dat stukje.